آخری روسا ہے دل غمناک مضطر جان ہے، آخری روسا ہے دل غمناک مضطر جان ہے، حسرت آوا حسرت آب چل دیا رمضان ہے، حسرت آوا حسرت آب چل دیا رمضان ہے، الفراق والفراق رب کے سو مہ رمضان۔